دی شریف جلس اول تبوری باب کما جا فی کراہیت البول فی الماء الراکدی باب دی پویان دی کی چه مکروح دی واربول کول کو بولاو کی ما راکد اغیط وی چه ولاو دی و روان لدی وباسن پاک شیده ده تیمال شیده نپو ولاغ روان و بودوار که دی سره ده او دسماتی نظام ساتی خوپ روانو که خوبیان اغا قائم ده این نیو پو ولاغو که خواهو ببربادی کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر ان تصاحب رافد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي كريم صلى الله عليه واله وسلم روايه نقل كاي قال الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا يبولن احدكم حام خاوالكم دنكي وفتاسكي في الماء الدائم فوبو ولاوكي شغا دائم ولاوكي وجاري نبي ثم يتوضا من عباد دين او دسكاي اپو بعد روایت کی نامرا میں ثم يغتسل في جاءت في غسل کی بیا پدی کے غسل کی امام ابو عیسیٰ امام ترمذی ویدہ حدیث حسن صحیح او قدی باب کی حدیث دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے حقیقی مراغلی چپا ولا او بوکی دے سوکو او دسمات نکائی گردی حدیث نا ظاہر دا سنالنی چپا ولا او بوکی چار وارب و لکن بس دا پہی تھی کلگی بھی اکڑے خدا حدیث دے دے کی تقبل ظاہر حمل نرے پیشتے تھا دا حدیث تعامل دے خدی کی تقشیش تا کڈیرے و بوری چیو طرف پبل خضول سربن نفجی دے کڑا احناف مسلک دے یا حدیث دے قلتین لکسم علماء طرف تلاب دی نو داو بچ دیری نو نپلی تیگی لگیو بپلی تیگی لگیو بپدیبانی پلی تیگی او دیریو بچوی چیا تسرس تروی او بتسرس بارکی جدیریو بسلوی دو علماء اختلاف دی بعد ایما قلتین تا دیر یو بوئی اباد علماء اکرام ہوئی چند مردوی حوض دے چلی یو طرف پا خضول و بل طرف نخوزی ندی تمائی کثیر ہوئی باب ما جا فی ماء البحر باب دے پا بیان دا رکی چراغلی دی پوارد و بود سمندر کی انہو تحورن چدا پاکی دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ مَالِكٍ حَاصَرَ تَحْوِيلُ سَنَدِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ اَوْمَتْ كِي دَرْلَتِيُّ جِرِي انْصَارِي ذِكِرْ كِي نُمُرَاتِ تِسْحَاقِ بِنِ مُوسَى انْصَارِي مِيَا لا بیاد ہے درائی او دیرے کی دور سننم ذکر کو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ چه مغیر ابن ابی بردتا و هو من بنی عبدالدار او داد بنی عبدالدار قبلینا و اخبر او دلے خبر ورکڑے چرنه سمیع بیشک داوری درید ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نحونا چه فرمائنی سال رجلن تپوش کرے و شرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویلی یاد اللہ رسولا انا نرکب البحراء مونگا سوریگ اوپا دی سمندر کی پسورلو اوپا کشتو او باہر مالگیرو بلی دستلو قابلی دی و نحمل معنا القلیل من الماء او رومو زعام سرلگی غنطی اوپا دستلو دستلو اوپا زدان فرولو سمندر اوپا دستلو قابلی دی فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا كَمُنْغَا عَوْدَسْتَوْ پَدِينُ تَجِكِيهُ كَبَدِي عَوْدَسْتَوْ قُلُوبُ مُفَاتِنِشِ اَخَنَا تَوَضَّأُ مِن مَاءِ الْبَحَرِ آيَا مُنْغَا عَوْدَسُكُ فَوْبُودَ سَمَنْدَرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَمِهُ وَتْوَهُرُ مَاءُهُ ویدا سمندر پاکی دیو بدد دجیو بپاکی دی والحل میتته او حلال دے میتته اغا مردار دې مرشوي دې دې دې کې کومه یې نه واسشه یا حلال دې دا تاسو د حدیث ترجمه واوي دا چې پاکي دې وبد دې او حلال دې میثد دې پدی باپ کی سورہ مسائل نیچے رہے تا سوچ پکار لے رنبائی مسئلہ دعویٰ چی دا سمندر پدی حیواناتو کی کم کم شے حلال لے کم حرام لے سمندر کی جی کم حیوانات کی کم حلال دی او کم پک حرام دی امام مالک رحم اللہ مسئلہ دعویٰ چه دو سمندری خنزرن علاوه طول دو بو زناور حلال دی دا مسلک امام مالک رحمت اللہ علیہ تا منصوب دے امام شافعی امام احلیف رحمت اللہ علیہ مسلک دار چه دمین علاوہ تمام زناورد سمندر حرام دی او اغا مائی چی تخفل مرد مر شو او دا مرد دا وجن دا عبود دا پاس گرزین دام روانه ده تاغیرست و مسئلہ سمک تواقی ورکوه تخفل تبعی مرد مر شو مرد مر شو او دا عبود دا پاس راغن دام امام سے بوئی درست لده امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بارک سلور اقوال منقول لی یو دا احناف و غندی دیم قول دادے چی پہوچکم زناور حلال دی نداغی نزیر کتا سمندر کی نام حلال دی او پہوچکم حرام دی نو سمندر کی نام حرام دی لگا گورا په سمندر کې غواړه سمندر غواړه نو دا حلال دي که په اوچا کې څنګه هم حلال را او که د سمندري ستیره به حرام دي ځکه د اوچا هم حرام دي او که کوم سمندري ځناور چې په اوچا نذیر ني مثال دي نو ویدا به حلال وي دا دریم قول دی د امام شافعي رحم الله درین قلدائی کی چندخ شمشتی دا دریات پہ خنزیر دا حرام دی باقی نور حیوانات حلال دی اب صدورت قلدائی چندخ نے علاوہ دا سمندر طول دناور حلال دی دا یخیری قول تا امام نوری رحم اللہ ترجیح ہوا کرے جدی مالکیو شاکیو چلیو ده سمندر ارشه فیوادی و چوسی زنو نا حلال دی دلیل سره یو دایات جلاؤ حل لکن سید البحر و طعامه آیات تے کنگا قرآن حلال کلیشوی دی تاسو دفارا اخکار ده سمندر او طعام دائی لفظ سوید عام دے ہر زناور تشامل لے بل حدیث کی ویتا فلو الہلو میں تتوہو نداد عبود ہر نیتی دہلت بیان کئی سرورد و حدیث دا عمبر لے مالکی او شوافی داغی نے استدلال کرے یو لوی مید سمندر نرا غرزی دلو صحابو تا چداغی ناغی سکلی نیم امیاد فراکی کولو پیر سکتا لکنا فاریاد صالحین کی چداغی پا دو غلط باطن لستا نبیر کینو ادھا پختی زنان نیدے اخشوان شور سلیتی نیدو لگیدو بنا او تاوی جدا کل فازی فارقا لنا البحر باب بطر ویداب بزنا ورطا وید مین علاوا داد دی این موضر ایلو احناف ویدی مین علاوا نور سیدون حرام یو دای دلیل سره و یحرم علیهم الخبائث حرامی کدی گند سیزونا بعد اون ماولی کلی خبائث نا آغا چه مراد ده چه دا انسان طبیعت داغی نکر کئی او دی مین علاوات و دی سمندر دنور حیواناتو نا طبیعت کر کئی بل اللہ حرمت علیکم المیتت نبی آیات کے حرم مردار حرام دا مگر آغا میتت جدا آغی تخصیص پا دلیل شریف ترش ہے نبی کی دا مسئلہ دا تدائی ذکر کئی دارنگی پدی